सत्ता से अतिरिक्त नहीं है। इसलिए क्षेत्र की जब सत्ता ही नहीं है तो भेद कैसे, इसलिए क्षेत्र में भी भेद नहीं है। और दोनों को अलग इस प्रकार करते, इसलिए जीव का तो ब्रह्म के साथ जो मानते हैं अभेद वो मुख्य मुख्य समान, इन्हें ब्रह्म जो है वह जीव करके, इसलिए कहा ईश्वर क्षेत्रम जीवन चाह की मान भी थी। लेकिन जो क्षेत्र का ईश्वर के साथ अभेद है वो बाद समानाधिकरण से है। जीव का ईश्वर के साथ जो अभेद है यह मुख्य समानाधिकरण, इसलिए ईश्वर कहता है कि जीव नाम की कोई चीज नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि मान भेद, तो वहां ईश्वर ही जो है क्षेत्रज्ञ रूप में प्रतीत हो रहा है। क्या क्षेत्रज्ञ वस्तु तो कुछ है ही नहीं, लेकिन क्षेत्र की तो उत्पत्ति है ना, क्षेत्र की तो उत्पत्ति है। आत्मना आकाश संभूता आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि राप, इसकी तो उत्पत्ति है, पर वो उत्पत्ति माइक उत्पत्ति है। इसलिए माइक उत्पत्ति है, इसलिए जो माया से एक चीज प्रतीत होती है वह अधिष्ठान में कोई भेद उत्पन्न नहीं करती, और वह वस्तुतः अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त होती नहीं। तो जब ये क्षेत्र अधिष्ठान सत्ता से अतिरिक्त है ही नहीं तो क्षेत्र में भी कोई भेद नहीं हुआ। तो क्षेत्र भेद का निराकरण, पहले में क्या था कि क्षेत्रज्ञ भेद का निराकरण, अब क्षेत्र भेद का भी निराकरण करते हैं। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहा कि जो है वह यदा जिस काल में या जिस अवस्था में भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति, भूता नाम जो है वह पृथक भाव, भूत कौन हो गया कि ये चराचर सभी हो गए भूत, है ना, सर्वेशम जड़ वर्ग संपूर्ण ले लीजिए भूत, ये जड़ वर्ग सारा जो है हो गया भूत, उसका पृथक भावम, पृथक भाव माने परस्पर भिन्नत्व, इसमें परस्पर भिन्नत्व दिखाई दे रहा है कि नहीं। अरे आकाशादियों का ही परस्पर भेद मालूम हो रहा है, और शरीरों का भी, ये जराज शरीर है, ये अंडज शरीर है, उद्भव शरीर है, इत्यादि भेद मालूम हो रहा है। ये ब्रह्मा से लेकर के जातिगत कितना भेद मालूम हो रहा है, ये सारा का सारा जो भेद प्रतीत हो रहा है, ये सारा का सारा भेद कैसा है, ये सारा का सारा जितना भेद है वो एकस्थम अनुपश्यति, सभी भेदों को कैसा देखता है वो एकस्मिन आत्मनि सदरूपे स्थितम कल्पितम। एकस्थम का अर्थ माने एकस्मिन आत्मनि कल्पितम, यहाँ स्थिति है कल्प कल्पित, एक आत्मा में कल्पित देखता है। तो कल्पित देखता है तो कल्पित जो वस्तु होगी वह अधिष्ठान से भिन्न नहीं होगी, इसे अधिष्ठान रूप करके देखता है। एकस्थम में दो प्रकार का भाव है, एकस्थम एक आत्मा में देखता है, एक आत्मा में कैसा देखता है, जैसे कल्पित देखता है, अथवा जो है आगम दृष्टांत में लेते हैं प्रतिबिंब होते, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्य, तो जैसे दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब दर्पण से भिन्न नहीं है और दिखाई देता है, इसी प्रकार ये भेद दिखाई दे रहा है क्षेत्र का। तो इसको अनुपश्यति अनु क्यों दे दिया भाई? अधिष्ठान से अनतिरेक देखता है, अधिष्ठान से भिन्न है ही नहीं। अनु का तात्पर्य लेते हैं कि शास्त्राचार्योपदेशांतरम, शास्त्र आचार्य के उपदेश के अनंतर स्वयं अनुभव रूप में देखता है कि आत्मैव इदं सर्वं, ये सारा का सारा आत्मा ही है कि देखता है। का ये सारा का सारा आत्मा ही है तो आत्मा ही है, का है तो आत्मा ही, पर दिखाई जगत दिखता है। फिर जगत कहाँ से आ गया? जब एक आत्मा ही है तो जगत कहाँ से आ गया? अरे का जो है वो ही आत्मा का चमत्कार है, वो आत्मा से ही जगत आ गया। हाँ, आत्मा तो निर्विकार है, निरवयव है, इसमें कैसे जगत आ गया? का यही उसका स्वभाव है, देवस्य, उस देव का स्वभाव है ये। और क्या अनंत रूपों में, आगम के अनुसार अनंत रूपों में प्रतिभाषित हो करके जीव का त्यों रहना, यही देव का स्वभाव। वेदांत के अनुसार जो है वह रस्सी में सर्प कैसे दिख गया, सर्प कैसे दिख गया ये नहीं, रस्सी ही सर्प रूप में भाषित है। अभी कुंडलवत वहां पर अहिकुंडलवत दिया, अहिकुंडलवत समझे आप? अहिकुंडलवत ब्रह्म सूत्र कि जैसे सांप है ना, तो शब्द ये बाजार बर्बाद करते खाली बाल्टी कह दिया, इतना मात्र है, कुछ हुआ नहीं। मृत्यु का मृत्यु कहती है ये बालालंबन मात्र है। वहां ब्रह्मसूत्र में कई कुंडल और एक पक्ष है, वो कई पक्ष दिए हैं, कहते हैं वही अरि है वही कुंडल। तो कर्तृत्व क्रियावत्व क्रिया परिस्पंद ये सब एक चीज यहाँ पर ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो कर्तृत्व हो, क्रियावत्व हो, क्रिया हो, परिस्पंद हो, ये सब परिच्छिन्न में ही हो सकता है। ये धर्म प्रकृति में ही हो सकते हैं। यह व्यापक जो है आत्मा के धर्म तो कहा सत्य ये उसके विस्तार, कृषि से इसका विस्तार भी है, आत्म नहीं है विस्तार। इन्हें भूतों का जो सद्भाव प्रतीति है ना, ये सद्भाव प्रतीति जो है वह जैसे मायावी अनंत रूपों में दिखा देता है अपने को, ऐसे महामायु परमेश्वर में ही, परमेश्वर ही सत्य रूप में है। ये अनुपस्थित के साथ ही भी प्रतीक के विस्तार अनुपस्थित, और दोनों के लिए श्रुति समझ लीजिए, दोनों में श्रुति है कि नहीं? आत्मा का पहले देखिए, पहले के लिए श्रुति देख लीजिए, आत्मैव इदं सर्वं, इदं सर्वं आत्मैव सर्वं त्रिविधं ब्रह्म नेह नानास्ति जना व्यक्तो सर्वत्रमात्मनोति ये नानेव ब्रह्मात्मी इत्यादि जो है वह क्या है कि पृथक भूत पृथक भावम एक अस्थम अनुपस्थित इसमें, और तथ्य इत्यादि जो श्रुतियाँ हैं, ये श्रुतियाँ जो हैं वह तदेव के विस्तार उसी के विस्तार को करते हैं। तो माइक विस्तार है, वास्तविक विस्तार। तो इससे जो दोनों समझ लीजिए कि पृथक भाव जो है वह पृथक भाव वस्तु का जो है बाधित, माइक वस्तु बाधित होती है, अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती, किसी अधिष्ठान रूप हुई हुई। और वही अधिष्ठान जो है अपने माया शक्ति के अनंत रूपों में प्रतीत होता है। इस रहस्य को जो जानता है, ऐसे जानता है गुरु और शास्त्र के माध्यम से इस बात को जानता है। और ऐसा जानने वाला क्या होगा, वो ब्रह्म को ठीक जानता है। ये ब्रह्म को जानने के लिए तो सिर्फ दोनों जानना पड़ता, ये सारा जगत जो है वह ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है। भिन्न निमित्तोपादान कारण भी ब्रह्म है, ये भी जानना पड़ेगा। हाँ, और ये भेद देखते हुए भी एक ब्रह्म में भेद सारा जो है वह माया से जुड़ी है, नहीं तो दूसरा कोई सत्ता बन जाएगा इस जगत का, दूसरा कोई सत्ता इस जगत। जिस प्रकार बाद समान अधिकरण से जो है माइक होने से बाद समान अधिकरण एक आत्मरूप ही देखता है, आत्मरूप ही देखता है। जब तो जगत को प्रकृति को लेकर के जो भेद था, क्षेत्र को लेकर के जो भेद था वो समाप्त हो गया। पहले में क्या था, क्षेत्र के और ईश्वर के भेद थे, और इसमें अब क्षेत्र क्षेत्र के का भेद भी, क्षेत्र क्षेत्र के में कल्पित हो, ईश्वर रूप क्षेत्र के में क्षेत्र कल्पित हो। और इसके साथ ही साथ क्षेत्र के कारण जो क्षेत्र के नाम हुआ था वो भी रहेंगे, क्योंकि क्षेत्र नहीं रहा। तो इसी को कह दिया था इसमें क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम निश्चित ज्ञानम। तो देखिए क्षेत्र क्षेत्र के विभाग समाप्त हो गया, तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग जिस सामान्य विज्ञान में प्रतीत हो रहे हैं वही स्वरूप हो गया। तो वो जो सूत्र था उसी का विस्तार ही चल रहा है। तो इसको इतना समझ लीजिए कि ये दोनों प्रकार के त्रुटियों का तात्पर्य ही जाता है। और ब्रह्म संपत्ति के तथा वहां पर तो ब्रह्मवेद ब्रह्म ही सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत जिजानर ओ मोह का ये वहाँ पर किसी प्रकार का यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मे ही है ना, ये सर्वभूत आत्मरूप हो गया दिन। ये श्रुति का ये तात्पर्य है, सर्वाणि भूतानि हो गया भाव भूत पृथक था हर एक मन पर से कर आत्म आत्म भूत दिया नसर को महत्व का एक मन पर से कर। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये निर्धारित कर दिया कि आत्मभेद का भी निराकरण हो गया और अनात्मभेद का भी निराकरण। आत्मभेद का निराकरण पहले हो गया और यहाँ पर अनात्म भेद का भी निराकरण हो गया। थोड़ा भाषी यदा यस्मिन काले, ये बात है हमने यस्मिन काले भूत पृथक भावम, भूतानाम पृथक भावम, पृथक भावम माने पृथक विभिन्न प्रकार के निमित्त से भूतों में पृथकत्व है। ये पहले लोग में बता दिया कि कर्म संस्कार इत्यादि तमाम प्रकार के जो है इनमें पृथकत्व तो है, एकत्व का तात्पर्य यह है कि परस्पर भिन्नत्वम, इसमें जो परस्पर भेद की प्रतीति हो जाए उसको एक स्थम एक आत्म रूप करके जानता है। अनुपश्यति माने शास्त्राचार्योपदेश तो मत्वा आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति। कहते शास्त्र का आचार्य परंपरा से उपदेश पहले प्राप्त करता है, फिर उसका मनन करता है और मनन करने के बाद निदिध्यासन रूप से आत्म प्रत्यक्षत्वेन पश्यति, आत्मदर्शन के रूप में देखता है। कैसा आत्मदर्शन होगा, आत्मदर्शन का स्वरूप क्या होगा? आत्मैव इदम् सर्वम्, ये जो सब भिन्न प्रतीत हो रहा है वासुदेव सर्वम्, अहम् वासुदेव सर्वम्, मैं वासुदेव हूँ, ये पहले हो गया है ना। अब वासुदेव सर्व तो इस प्रकार जो है वह देखता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उपदेश जनितम प्रत्यक्ष दर्शनम अनुबद्धति, उपदेश जनित प्रत्यक्ष दर्शन क्या हुआ? आत्मैव इदम् सर्वम् इति। अब इसको जैसे ये शास्त्र का वाक्य है, इसको निरंतर जो है इसके प्रति सचेत रहना चाहिए साधक। अरे शरीर से जाना उठना बैठना चलना फिरना ये कर्म होता है, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर बुद्धि किसमें सचेत रहती है? बुद्धि हमारी इसमें न सचेत होकर के व्यवहारिक सत्ता में सचेत होने लगती है, यही गड़बड़। अब वह व्यवहारिक सत्ता में न सचेत हो तो व्यवहार कैसे चलेगा? अरे व्यवहार तो चल रहा है, उसको कुछ नहीं करना, वो आपके चलाने से नहीं चल रहा है, वो तो चल रहा है। हमको सचेत होना चाहिए पारमार्थिक सत्ता में। आप सचेत होकर के देखिए व्यवहार चलता है कि नहीं चलता है, नहीं चलता है तो क्या हर्जा है? अरे व्यवहार नहीं चलता है तो हर्जा क्या? व्यवहार चलाना हो तब तो फिर जन्म मरण का चक्र जो है वह हाई है सामने, उसके लिए कोई दोष ही नहीं, चलाओ व्यवहार। तो व्यवहार चलाने के लिए हमारा व्यवहार नहीं है, ये जो शास्त्र व्यवहार है ये व्यवहार चलाने के लिए नहीं है, परमार्थ निष्ठा के लिए है, इसलिए उसकी तो चिंता छोड़ी देनी चाहिए। बहुत लोगों को यही चिंता रहती फिर जगत कैसे चलेगा, प्रश्न ये है। हमारे पास एक पत्र आया है बंगाल से, उसमें सभी महात्माओं से प्रार्थना की गई है, नर्मदा से प्रार्थना की गई है और जो है वह महादेव से प्रार्थना करने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर जो है ये आत्म ज्योति जगनी चाहिए जगत। ये प्रार्थना तो ठीक है पर व्यवहार चलने के लिए बहुत चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई अमृतानंद महात्मा करके, अमृतानंद वानप्रस्थी, मैं तो जानता नहीं पर कोई पत्र आया है तो उसमें आप लोगों से भी प्रार्थना किया है कि बंगाल में आत्म ज्योति जलनी चाहिए, तो बंगाल से आया है और नर्मदा जी से ओंकार जी से सबसे प्रार्थना उसमें की गई। तो आत्मैव इदम् सर्वम्, ये जो है ये शास्त्र है, तो ये जो शास्त्र है देखिए क्षेत्रज्ञ रूप में पहले प्रतिष्ठा जो है प्राप्त करनी चाहिए, पहला अभ्यास क्षेत्रज्ञ रूप का होना चाहिए और क्षेत्रज्ञ रूप जब प्रतिष्ठित हो जाए तब वह ईश्वर रूप से प्रतिष्ठित करना चाहिए और ईश्वर रूप जब प्रतिष्ठित हो जाए तो संपूर्ण जगत जो है ये कैसा है, वह उसी ईश्वर की माया है और कुछ परदेशी अतिरिक्त देंगे। तो ये क्रम देखिए, इसी क्रम से जो है वह बोध में निष्ठा बने, पहले तो क्षेत्र कभी भी क्षेत्र से मिलने नहीं देना चाहिए, पर उतने नहीं है पास, उसके बाद भी जो है हाथ, फिर वो दृष्टा भाव को जो है ईश्वर रूप में जो है एक दृष्टा हो जाएगा और फिर संपूर्ण जगत को जो है वह उसी का चमत्कार, ये क्रम है। तो कहा जो है यहाँ पर कहा कि उसका स्वरूप क्या हो गया, आत्मैव इदं सर्वं प्रत्यक्ष दर्शनम अनुबद्ध। थोड़ी टीका देखिए, भूतानाम विकाराणाम नानात्वम, भूतों का जो भूत है यही विकार, उनमें नानात्व कैसा है, प्रकृत्या सह आत्ममात्रतया प्रलीनम पश्यत, वो विकारों को और विकार की माता जो प्रकृति है, वो प्रकृति सहित विकार को आत्ममात्र जो है वह जानता है, क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान अतिरिक्त होती ही नहीं। प्रलीनम पश्यति, अब कहो कि यदि वो है ही नहीं तो उसका काम कैसे चल रहा है, काम के लिए सच्ची के व्यवहारिक कार्य के लिए सच्चाई की कोई जरूरत नहीं, की जरूरत है। अरे स्वप्न में जो है एक भूत आपने कल्पना कर लिया और मार उसे परेशान हो रहे हैं, कहां सच्ची की जरूरत है। स्वप्न में झूठे बात की कल्पना कर लिया, वो आपको खा रहा है, सच्चाई की कहां जरूरत है। ऐसे जागृत में भी ऐसे हो रहा है, हमने कल्पना कर लिया है, शत्रु है, ये मित्र है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बाघ है, ये शेर है, और यही कल्पना हमको खाए जा रही है। मैं शरीर हूं, यहां भी कल्पना कर लिया मैं शरीर हूं, और तुम शरीर हो तो तुम्हारा कल्पित बाघ खाएगा ही, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो सकते हो, अपने को शरीर रूप में कल्पना कर लिया, जब कल्पना कर लिया शरीर तो बाघ रूपी कल्पना जो है शरीर को खाने लगेगी। तो यहाँ भी सब इसी प्रकार हो रहा है, मान्यता से हो रहा है। तथा भूतानाम विकाराणाम नानात्वम प्रकृत्या सह आत्म मात्रतया प्रलीनम पश्यति, वो देखता है कि आत्म मात्र है, आत्मा से अतिरिक्त है ही नहीं। नहीं भूत पृथक्त्वं सत्यां प्रकृतौ केवले परस्मिन् विलापयितुं शक्यते इत्यर्थः। यदि भूत पृथकत्व हो तो इन्हें सांख्य जैसे पृथकत्व मानता है ना, तो इस प्रकार यदि पृथकत्व हो तो परस्मिन विलापयितुं न शक्यते। सत्याम सत्याम प्रकृत्याम, यदि सच्ची प्रकृति में हो तो केवल जो है परस्मिन विलापयितुं न शक्यते। तो केवल परमात्मा में उसका विलापन आप नहीं कर सकते हैं। परिपूर्णाद आत्मन एव प्रकृत्यादेर विशेषांतस्य स्वरूप लाभम उपलभ्य तन मात्रताम पश्यति। और परिपूर्ण आत्मा से ही प्रकृत्यादि जो है विशेषांतर स्वरूप लाभ, यानी वही ऐसा दिख रहा है, ये विशेषांतर स्वरूप लाभ, वही पर्दा ही जो है हाथी घोड़ा दिख रहा है, पर्दा ही हाथी घोड़ा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, यही दिख रहा। तो यही दिख रहा है, वह उससे भिन्न नहीं है। इस प्रकार जो है प्रकृत्यादेर विशेषांतस्य स्वरूप लाभम उपलब्ध तन मात्रतम पश्यत, ये देखता है कि अधिष्ठान मात्र है, इससे भिन्न है ही नहीं, परिपूर्ण आत्मरूप ही है। तथैव च तस्मादेव विस्तारम उत्पत्तिम विकासम आत्मतः प्राण आत्मतः आशा आत्मतः स्मर आत्मतः आकाश, ये सब छंदोग्य में है। कि बस वो आत्मा से ही प्राण स्फुरित हो रहा है, इसी से जो आशा है, इसी में मन है, कामना है, आकाश है, तेज है, आत्मतः तेज, आत्मतः आप, आत्मतः आविर्भाव चिरो भाव, ये आत्मतो अन्नम इत्येव मादि प्रकारे विस्तारम। ये विस्तार जो है वह शास्त्र का श्रुति में जो विस्तार दिखाई देता है, हमने भी जो विस्तार बताया था कि ये तो वाई माने भूतानि जायन्ति इत्यादि, कि ऐसा जब जान लेता है यदा पश्यति तो ब्रह्म संपद्यते ब्रह्मैव भवति तदा तस्मिन् काले, उस अवस्था में ये आत्मा उस काल में ब्रह्म रूप ही होता है। पूर्ण विराम तो नहीं है हमारे आप में है क्या? ब्रह्मैव भवति तदा तस्मिन् काले, पूर्ण विराम नहीं, ब्रह्म संपत्तिर नाम। ब्रह्म संपत्ति क्या है? पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति ही अपूर्णत्व हेतो हो सर्वस्य आत्म साक्षात्कृतत्वात् इत्याह। कदे ब्रह्म संपत्ति यही है, पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति, अपूर्णत्व हेतो पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति, अपूर्णत्व हेतु का पूर्णत्व रूप में अभिव्यक्ति। अरे भाई अपूर्णत्व हेतु यही हो रहा है ना, भिन्न भिन्न करके मालूम है, इसी से तो अपूर्णत्व मालूम हो रहा है। अरे आप इसके साथ तादात्म्य किए तो अपूर्णत्व मालूम हो रहा है, अब आप इसको छोड़ दीजिए तो पूर्णत्व हो गए। पूर्णत्व कहीं बनाना नहीं पड़ता है, अब उपाधि से छोड़ करके अपने स्वरूप को आकलन करिए तो पूर्णत्व हो गए। आप चित्र में आपकी दृष्टि टिकी है तो आप अपूर्ण में हैं, और यदि प्रत्येक चित्र के साथ पर्दे तक आप में जाने की सामर्थ्य है तो कहाँ अपूर्णत्व होता है। सभी जो विशिष्ट है वो एक ही रूप में हो गया कि नहीं? आपको घड़े में टिक जाने की वृत्ति है तो आप घड़े में शराब पुरवा इत्यादि तमाम भेद आपको प्रतीति हो रही है, पर मिट्टी में पहुंचने की सामर्थ्य हो जाए बुद्धि में तो एक ही जगह आप पहुंचेंगे, एक ही वस्तु है। इसी प्रकार जो है वह हमारे माइक नेत्र से ये भेद प्रतीति हो रही है, अधिष्ठान तक पहुंचने की हमारी वृत्ति बन जाए तो अधिष्ठान में तो एक ही बनेगा ना, तो वो मूल ज्ञान, उस ज्ञान से ये ज्ञान ढक जाएगा, उस ज्ञान से ये ज्ञान ढक जाएगा, इसको खा लेगा। अब यही पाठ है ना, तब तो देख यही लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्वस्य आत्म साक्षात कृतत्वात् ये तो हेतु हो गया। आत्म में साथ है, आत्म साथ हो तब तो हमारे में साक्षात है, आत्म साथ कृतत्वात् ठीक है, सर्वस्य आत्म साथ कृतत्वात्, और नहीं तो सर्वस्य को इधर ले आओ, समझे ना। अपूर्णत्व हेतो सर्वस्य पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति ब्रह्म संपत्ति, ये सर्वस्य को इधर ले। अपूर्णत्व हेतु क्या है? ये जितना भी विशेषता प्रतीत हो रही सर्व, इसको इसकी ब्रह्म संपत्ति क्या है? पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति। अपूर्णत्वेन अभिव्यक्ति कैसे होगी? क्यों ऐसी अभिव्यक्ति होगी? तो आत्मसात कृतत्व, हाँ, हाँ, आत्मसात कृतत्व यही तो हेतु है ना। मैंने नहीं तो अपूर्णत्व हेतु के हेतु का कोई न कोई विशेष आपको लेना पड़ेगा कि नहीं? तो सर्वस्य को छोड़ करके यहाँ पर या तो विशेष की कल्पना करिए आप, अपूर्णत्व हेतु सर्वस्य समझे आपकी नहीं। आत्मसात कृतत्वात है पूर्णत्वेन अभिव्यक्ति ही ब्रह्म संपत्ति है, ऐसा लो हेतु के तो सर्वस्य के साथ ले जाना पड़ेगा ना। ज्ञान समान कालयो मुक्ति ही सूचयति, उसी को आज तदा तस्मिन काले कहता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णेना सर्वात्मत्वे प्राप्तम आत्मनो देहादिगतेन कर्तृत्वादिना तद्वत्त्वं दृष्टं हि पवित्रस्यापि पंचगव्यादे अपवित्र संसर्गात् तद्दोषेण दुष्टत्वम् इत्याशंकाम् अनूद्य उत्तरत्वेन श्लोकम् अवतारयति। कहा कि आत्मा परिपूर्ण है ना, आत्मा है परिपूर्ण, तो जो परिपूर्ण है वह सर्वात्मा है, परिपूर्ण जो होगा वह सर्वात्मा होगा। तो इस प्रकार जो है होने पर भी आत्मनः देहादिगत देहादितेन देहादिगतेन देहादिगत जो कर्तृत्व है, देहादि जो है आत्मा आत्मनः देहादि प्राप्तम, आत्मनः देहादि प्राप्तम ऐसा अनुभव करेंगे। और सर्वात्मत्व प्राप्त सर्वात्मत्व सर्वात्मत्व परिपूर्णत्व न आत्मनो देहादि प्राप्त ऐसा मान लो, ऐसा ही सकता है। और अरे संबंध उसी के साथ होने में संबंध बन सकता है। हमारे पास देहादिगतेन कर्तृत्वादि देहादिगतेन का कर्तृत्वादिना के साथ संबंध है, और लेकिन प्राप्तम का कर्म जो है कोई नहीं बने, रास्ते तो है कोई देहादि पाठ हो तो वैसे होना चाहिए कि सर्वात्मत्व परिपूर्णत्व आत्मनो देहादि प्राप्त तेना कर्तृत्वादि प्राप्त माने देहादि संबंध प्राप्त ऐसा मानो, देहादि संबंध प्राप्त ऐसे मानो, देहादि प्राप्ति है। सर्वात्मा तो है तो देहादि भी वही है, सर्वात्मा है तो देहादि भी कोई सभी देवी के हो जाते होने लगे, तो सभी देह उसी की क्या हो जाते हैं कि सब आत्मा है तो सभी देह वही है, देहात्मा भी वही है, देहादि जो परिपूर्ण है ना, जो परिपूर्ण है तो परिपूर्ण में जो भी चीज दिखाई देगी वो वही है। यहाँ कहना ये है कि देहादिगत जो कर्तृत्व आदि है तदवत्ता आत्मा को प्राप्त है, तो तेन कर्तृत्व आदि तदवत्व दृष्टि देखो संबंध से, जैसे मान लीजिए कि पंचगव्य तो पंचगव्य भी एकदम पवित्र है कि नहीं, पर उसमें अब पंचगव्य जो है वह चांदाल के हाथ में दे दो या सुखद खुले उसको, कोई जो है वह तो उसकी पवित्रता जो है वह दूर हो जाए, पवित्र तो दृष्टम को इधर लाना है, एक तो दृष्टान रुकी के लिए दृष्टम होता है रुकी है, तो ये दोष से जो है दुष्ट दोष में हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा का एक देह संबंध हो जाए, आत्मा तो दुबुद्ध भले पर देह संबंध जब हो जाएगा ना, तो देह संबंध से दुष्टत्व आएगा उसमें कि नहीं, इसके लिए दृष्टान पंचगोर में क्या आते हैं, गौ गोबर गोमूत्र गोदुग्ध गोदही गोखे, इसको शास्त्र में शुद्धि के लिए बहुत ही उत्कृष्ट है। शुद्धि की दृष्टि से प्रत्येक को इसका प्रातः काल प्रार्थन करना चाहिए, स्थाना ये शुद्धि का बहुत बड़ा हेतु है। शास्त्रीय व्यवस्था में शुद्धि का बाह्य रूप में जो हेतु है ये बहुत बड़ा है। वो भीतर वो दूसरे स्वाद में गोबर गोमूत्र गो दूध गो दधी गो कृष्ण, इसका नाम है पंचगर प्राथम पंचगर्भ को बहुत बड़ा शुद्धि का हेतु है। आसन में कुशा को बहुत बड़े ऐसे अनुष्ठान करने में कुशा पर बैठे हाथ में कुशा रहे, जल में कुशा रहे, अगल में बने कुछ मुक्ति उसकी परिस्थिति उसकी मुक्ति, ये सब जो है वह बहुत सुखी है। तो पवित्र नाम व्यवस्था उसको पवित्रता कर गौ की बड़ी भारी महिमा है। पंचगर भी जो है चांदाल आदि संसार के दूषित हो संसार विषय दूषित हो जाएगा ना, और चांदाल के हाथ से छोड़ दिया जाएगा, ऐसे कुछ भी जो है कुछ भी दूषित जैसा उसमें पिस्ता लग जाए कुछ हो जाए तो वो अब कुछ और दूषित हो ही जाएगा। तो कहा पवित्र ख्याति पंचगर व्याधि अपवित्र संसार का अपवित्र के संसर्ग से दोषी में दुष्टत्व दोष से दुष्टत्व हो जाता है। इसी प्रकार कर्तृत्व का तत्वत्व तो इस प्रकार से आधिगत जो कर्तृत्व क्या की है इससे आत्मा में कर्तृत्व वाली दोष तो क्या चांडाल पंचगव्य दिएगा तो वो भी शुद्ध हो सकता है वो बात है। यहाँ तो दृष्टांत में वो तत्व हम कहते हैं कि इतने नहीं, अब वो जो है वो कोई दूषित पदार्थ से उसका संबंध दूषित संबंध के होंगे इसकी आशंका मनोज्ञ उस तरफ से न श्लोक होता है, यदि इस शंका को लेकर के उसके उत्तर के रूप में श्लोक होता है। एक आत्मना सर्वदेहात्म से ये कही जब आत्मा है तब सर्वदेहात्मा हो गया, तो सर्वदेहात्मा हो गया तो उस दोष से संबंध हो गया, देह दोष से आत्मा का संबंध बन गया। तब कहते अनादित्वा निर्गुणत्वा अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा हिमव्यय परमात्मा हिमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति निर्गते न करोति निर्गते। इसी प्रकार का अवसर और भी टीका काल लेते हैं प्राय करके कि आत्मा विभू है, है? तो कर्तृत्वादी उसमें नहीं पर देहावच्छेद से है कि नहीं, अरे आत्मा विभु रूप से तो उसमें कर्तृत्व इत्यादि नहीं है पर देहावच्छेद से संबंध बनेगा कि नहीं, अवच्छिन्न रूपेण कर्तृत्वादी कहना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कहोगे तो अनुभव का विरोध है, आत्मा को हम विभु मानते हैं व्यापक मानते हैं शुद्ध मानते हैं कर्तृत्व इत्यादि से एक मानते हैं पुरुष आत्मा में देहावत से आप कर्तृत्व नहीं मानेंगे तो व्यवहार की व्यवस्था नहीं बनेगी। इसलिए देहावत से आत्मा में कर्तृत्व मानना चाहिए। स्वतः अकर्तृत्व होने पर भी शरीर संबंध से औपाधिक कर्तृत्व तो होगा ही आत्मा में। अब जब इस प्रकार आप मान लें तो संसार जो है वह बनेगा कि नहीं बनेगा, कर्म संबंधी है ना, कर्म संबंधी कर्म संबंधी निमित्त से, और उसमें जो है कर्म संबंधी फल आ जाएगा तो दुख आदि वैकल में जो है आत्मा में आएगा ही, तो फिर समत्व कैसे होने वाले का तात्पर्य तो समत्व कैसे हो, समत्व तो आत्मा में आएगा। इस प्रकार की शंका को और उसका उत्तर मानते हैं। दूसरे लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई ये देखिए समम सर्वेश भूतेषु और श्रुत जो है आया, समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् विनश्यत्तु अविनश्यत्। पर ये बात ये है कि इसलिए सर्वभूतेषु जब कहा गया ना, सर्वभूतों में आत्मा है तो भूत हो गए आश्रय आधार, अब आत्मा हो गया आरती। सर्वभूतों में आत्मा है, ऐसे सभी घरों में जल है, सभी शरीरों में आत्मा है, तो भूत हो गया आधार और आत्मा हो गया आधी। तो जो आधे हो जाएगा तभी बताइए कि आश्रय नाश से आश्रित का नाश देखा गया है। घड़ा फूट जाए तो दूध कहाँ रहे, आश्रय नाश आश्रित का नाश देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि गति भी देखी जाती है कि मान लो अक्री है ताक या गति, तो क्या बैठा है अक्री, गति किसमें हो रही है, घोड़े घोड़े की गति से रथ में गति, लेकिन घोड़े की गति से घोड़ा जहां जाता है तो सारथी भी तो वहां चला जाता है, रथी वहां चला जाता है। तो गति का फल जो घोड़े में गति है उसका फल सारथी को भी मिलाते हैं, रथी को भी। इस प्रकार जब आश्रय मान लेंगे सभी भूतों में ये आत्मा रहता है तो भूतों की गति का फल किसी मिलेगी, हाथों को ही मिलेगी। तो शरीर आदि की जो है कर्म है इसका फल किसको होगा, आत्मा को भी फल होगा, ये शंका है। इस शंका का जो है उत्तर, तो इस शंका को लेकर के यहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि तीन प्रकार के जो परिच्छेद हैं, एक परिच्छेद की बात जो है वह और परिच्छेद भी जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार का है, अच्छा ये भी भिन्न भिन्न प्रकार है कि नहीं, जैसे कहीं स्वभाव द्वारा व्यय होता है, स्वभाव से ही जो है वस्तु जन्म लेकर के सठ विकार वाली होती है, और कहीं अवयव से होता है, अवयव के क्षीणता से वस्तु में व्यय हो जाता है, अवयव क्षीण होता है, और कहीं गुण के द्वारा होता है, गुण के द्वारा। तीनों प्रकार का जो है वह स्वभाव से भी अवयव से भी और गुण से भी आत्मा में किसी प्रकार का व्यय नहीं है। कोई कहते हैं सजाती भेद भी नहीं है, विजाती भेद भी नहीं है आत्मा में, और स्वगत भेद भी नहीं है। ये तीनों प्रकार का भेद का है। ये सभी का प्रतिपादन इस श्लोक के द्वारा हो रहा है। तो देखे पहले कहते अनादित्वात्, ये श्लोक को उच्चारण करिए कार की अयम आत्मा, अयम आत्मा यहाँ से गए, अयम आत्मा। अयम क्यों कह दिया कि अप्रोक्ष, आत्मा परोक्ष नहीं है, आत्मा सब तो अप्रोक्ष है, इसलिए कहा अयम आत्मा। यानी अयम परमात्मा, ये परमात्मा है ना, अयम अपरोक्ष परमात्मा। परमात्मा क्यों कह दिया, आत्मा ही के पास क्यों नहीं कह दिया, इसलिए परमात्मा से अभिन्न है आत्मा। एक प्रज्ञम चार्य महावृद्धि सर्वचेतु महाराज, इसलिए परमेश्वर अभिन्न जो प्रत्येगात्मा है। तो अयम माने अपरोक्ष और परमात्मा माने परमेश्वरा, परमेश्वर से अभिन्न जो प्रत्येगात्मा, ये कैसा है, अव्यय। ये अव्यय है, अव्यय इसमें किसी प्रकार का व्यय है ही, इन्हें सर्व विकार शून्य है।